Dahiler ve Aşkları. Lev Nikolayevich Tolstoy. 1828-1910. Yazan: Kıvılcım Giritli. Seslendiren: İsmet Numanoğlu. Arzuyla akıl arasında aşk. Beni asla terk etmeyeceğini söyledi. Hayatı olduğumu, bensiz yaşayamayacağını. Beni düğün çiçeklerinin ve papatyaların içine devirdi. Eteğimi kaldırdı. İri elleriyle saldırdı bana. Ve boyun eğmez ruhuyla içime girdi. Aşkın ateşten kılıcını çekti ve beni fethetti. Kendimi onun kaba ve kıvılcımlar saçan ruhuna tamamen teslim ettim. Son istasyon. J. Parini. Tanrı ile devlet arasında sıkışıp kalmak 18. yüzyılın özelliklerinden biridir. Bu sıkışma güçlü evlilik kurumunun da nedenidir. Tanrı ve devlet evlilik kurumunun oluşturanı oldukları kadar hem içinde hem de yanındadır. Bu durum başta evlilik olmak üzere bütün kurumları kutsallaştırır. Burjuva hayatı içinde de en geniş yeri evlilik kaplar. Dönemin burjuva kültürü ev hayatının tembel belirleyeni olduğu için ister istemez kurumsal bir faktör olarak evlilik öne çıkar. Arzu insanı, akılsa evliliği temsil eder. Bu yüzden evlilik akli bir durumdur. 18. yüzyıl evliliğin altın yılları olarak kabul edilmeye açıktır. Evi ve dışındaki hayatı belirleyen burjuva kültürü, evliliği ve ilişkileri hem hayatta hem de insan zihninde sorunlu hale getirir. Çünkü burjuvaların, başka bir deyişle Rus soylularının dünyası erkek egemen dünyadır. Her ne kadar aynı egemenlik kadınlıkları üzerinden kadınların da kendilerine bir alan açmasını sağlamışsa da bu egemenliğin erkeklikte olduğu gerçeğini pek değiştirmemiştir. Kaldı ki kadınlık da her seferinde başka bir kadınlık tarafından yıkılmaktadır. Tolstoy daha sonra aynı dünyaya ilişkin şunları belirtecektir. Yüksek sosyetenin gözünde mutlu geçmiş hayatım boyunca onların öğretileri adına maruz kaldığım ıstıraplar, İsa adına şehit düşen iyi birinin ıstıraplarına bedeldir. Başta ayyaşlığım ve öğrencilikteki sefih yaşantım olmak üzere, düellolar ve savaşlar dahil hastalığa ve bugün içinde yaşadığım doğa karşıtı koşullara varana dek hayatımın en çetin anları yüksek sosyete uğruna şehit düşmüş birinin çektikleridir. Tanrı düşüncesi ve Hristiyanlık aynı dünyada hem hayat biçimi hem de kurtuluştur. Devletle birlikte hayatı düzenler. Bu bağlamda Hristiyanlığın Tanrı düşüncesi insani olanı beslediği kadar yönlendirir. Hristiyanlıkla anarşizm arasında bugün de süren yakınlığın ve tartışmanın ilk belirtileri de o yıllarda ortaya çıkmıştır. Daha ileride İslam dahil bazı dinlerle anarşizm arasında ilişki kuranlar da olmuştur. Söz konusu tartışmayı otorite olarak Tanrı'nın kendisi bir biçimde sonlandırır. Ne var ki bu da anarşizmin Hristiyanlıktan bir şeyler aldığı gerçeğini değiştirmiş olmaz. Lev Çetsov, Tolstoy'un Hristiyanlıktan çok eski ahitle ve peygamberlerle yakınlığı olduğu düşüncesindedir. Tolstoy'un tavrı mutlak bir ateizmi, tam bir inançsızlığı dışlamamaktadır ve zorunlu görülen herhangi bir ilke adına başkalarını yok etme, onları bastırma, ezme arzusuna kaçınılmaz olarak yönelmektedir. Tanrı ve düşüncesi tartışmaları burjuvazi kadar sanat, edebiyat erbabını da etkiler. Lev Tolstoy özellikle Rusya'da bu tartışmaların öne çıkardığı kişilerin başında gelir. Burjuva hayatı ve evliliği tam bir ikilemle Tolstoy'u hayatı boyunca uğraştırır. Buysa Tolstoy için sözcüğün tam anlamıyla bir gidip gelmedir. Tanrı düşüncesi ve Hristiyanlık üstünden anarşizmle ilişki kurma isteği ikilemin tepesidir. Dini ortadan kaldırma arzusuna rağmen böyledir. Bu tepenin eteklerinde doğa, insan ilişkileri ve evlilik bulunur. Tanrı ve devlet düşüncesinin kutsallaştırmasına rağmen Tolstoy içinde kalarak evliliği tartışmış ama dışına çıkamamıştır. çıkmak istememiştir ya da evlilikten kurtulamamıştır demek daha doğru olabilir. Buysa Tolstoy'a yazdıklarında evliliği tartışma ve bu tartışma üstünden düşünce üretme olanağı vermiştir. Evlilik tartışması bir biçimde devlet eleştirisini de bünyesinde bulundurur. Sonuçta evlilik devletin oluşturup onayladığı ve kendini güçlendiren kurumlardan biri olduğuna göre eleştirinin devlet karşılığını da içermesi doğaldır. Devleti dışta tutan bir evlilik tartışması baştan eksikliği ilan etmiştir. Romain Rolland'ın Tolstoy için söylediği "sanatla yaşam birleşmiştir" saptaması burada başka bir ikilemdir. Din, aile ve edebiyat sürekli birbiriyle didişen olgular olarak Tolstoy'un hayatıdır. Üç olgu Tolstoy'un hayatı içinde olumlandıkları kadar olumsuzlanmıştır da. Bunların arasında Tolstoy'un insaniliği her an acımasız bir saldırganlığa dönüşmeye hazırdır. İkilemleri sürekli kendini teskin etmeye ve tembihlemesine rağmen geride tuttuğu kadar ileri atılmasına da nedendir. En azından kendi hayatı ve düşünceleri arasındaki olumsuz ilişki ve devasa insanlığı, dünya karşısında saldırganlığı kışkırtır. Hayat, yani yaşıyor olmak, eğlence değil, çok ağır bir sorumluluktur. Böylesi bir bakış açısı insanı her zaman provoke edebilir. Bu durum insanın kendine ne yapabileceğine ilişkin yeterince düşünce verir. En azından her koşul altında yaşamaya zorlayacağı kesindir. Hepsinin toplamı Tolstoy'un yazdıklarında hayali bir taraf oluşturur. Ama kimi şeyleri hayal etmek bile az bir şey sayılmaz. Sanat şiddeti ortadan kaldırmalıdır. Yalnız o yapabilir bunu. Sanatın görevi Tanrı yani aşk ülkesini gerçekleştirmektir. Bu arzu hayal olarak kalmış olsa bile onu yaşatmıştır. Öte yandan ondaki aşk düşüncesi dinsel olana sonuna kadar açıktır. Bir bakıma aşk düşüncesi tanrısal bir biçimde kendi dinselliğini üretir. Aşk insanlar arası bir duygu ya da düşünce olmaktan çıkıp daha da ruhsallaşır. Aşk insanın ruhudur. Tolstoy'un delikanlılık, gençlik gibi öyküleri yaşamanın sonuçlarından okura haber verir. Tolstoy, öğretilerle sürekli ilişki kurmaya çalışarak, kendine bedensel ve ruhsal işkenceler yaparak, hazlara dalarak, hayatın kendine ya da onun hayata neler yapabileceğini deneyimler. Sefih ve ayyaş hayatı, kumar, büyük borçlar ve zevke ve rahatlığa düşkünlüğü deneyimlemenin karşılığıdır. Çoğu zaman hayatını hayvani olanla özdeşleştirir, çürüdüğünü ilan eder. Sorun olarak gördüklerinin en başına da kumarı, haz düşkünlüğünü ve gururunu koymaktan çekinmez. Hepsinden çıkardığı sonuç, akılla arzu arasındaki kapanması mümkün olmayan mesafedir. Romain Rolland bu durumu şöyle açıklar. Akılla gönül arasındaki karşıtlığı görür. Akıl yaşamak için vahşice savaşmayı öğretir. Benzerlerini sevmenin hiç de akla uygun bir yanı yoktur. Ne var ki bir zaman sonra aklı öven de Tolstoy'un kendisi olacaktır. Hatta aşkı akla uygun biricik eylem olarak kabul edecektir. Bu da Tolstoy'un başka bir ikilemidir. Aşkın temel özelliği aklı reddetmesidir. Kendisini ruhsal ya da bedensel arzuların oluşturmasına izin vermesidir. Bu noktada ruhsal olan aşkı soyut, bedensel olan somut hale getirir. Tolstoy'un burada aşkla akıl arasında kurduğu ilişki ancak evlilikle açıklanabilir. Aşkın evlilik içinde yaşanabileceği, yaşandığı düşüncesi o yıllarda daha eskitilmemiş ve yatsınmamıştır. Bu yüzden Tolstoy eşine dönük son yıllarına kadar en azından aklından yola çıkarak aşkı çağrıştıran, varlığını kabul eden cümleler kurmuştur. Eşinin ikisi arasındaki durumu tartışan çoğu olumsuz değerlendirmelerine rağmen bunda diretir. Senin aşkın şu dünyada her şeyden çok sevindirir beni. Lev Nikolayevich Tolstoy, 9 Eylül 1928'de Tula'da bulunan ailesine ait Yaysana Polyana Malikanesi'nde varsıl bir ailenin oğlu olarak doğdu. Küçük yaşta annesi ölünce eğitim için Kazan'a, yakınlarının yanına gitmek zorunda kaldı. O yaşlarda Pascal, Platon, Dickens gibi klasikler okumaya, bir felsefe ve tavır geliştirmeye çalıştı. 1843'te Doğu Dilleri okumak için Kazan Üniversitesi'ne girdi. Kısa bir süre sonra Hukuk Fakültesi'ne geçti. 1847'de eğitimini yarım bırakarak Yasyana Polyana'ya döndü. Kendini pek yakışıklı bulduğu söylenemez. Maymunsu denilecek bir çirkinliği olduğunun farkındadır. Uzun ve kaba, aynı zamanda ruhunun sertliğini ele veren bir yüz, kısa saçlar, çukurlarında kayboldu kaybolacak küçük gözler, iyice basık burun, öne fırlamış oldukça kalın dudaklar, Tolstoy'un daha çocukluğunda kendisi için kaygılanmasına, umutsuz olmasına yetmiştir. Bu yüzden beğenilmek ve insanlar tarafından benimsenmek istemiştir. Daha sonra bedeninin yapamadığını, edebiyat ve felsefe üstünden ürettiği ruhsallık ve dünya yapacak, Rusya'da ve dünyada Tolstoycu diye tanımlanan insanlar ve gruplar oluşacaktır. 1851'de 23 yaşındayken, düzensiz olan hayatının yarattığını düşündüğü boşluk duygusuna son vermek ve biraz da alacaklılardan kurtulmak için orduya yazıldı. Ve 1854-1855 arası Kırım'da topçu teğmeni olarak savaştı. Bu dönemde otobiyografik kitapları olan Çocukluk, İlk Gençlik ve Gençliği, ayrıca Tipi, İki Süvari Subayı ve Toprak Ağası'nın Sabahını yazdı. Tolstoy, savaşa ve vatanseverliğe ilişkin düşüncelerini daha belirginleştirmediği bir dönemde asker olmuştur. Bu savaş süreci daha sonra her ikisini birden tartışmasını ve reddetmesini sağlar. Vahşi zevkler diye tanımladığı avcılıktan da bu dönemde kurtulur. Avcılık, ormanda gezmek ve bitki toplamak haline gelir. At binme ve avcılık, ormanda gezmeye ve sportif faaliyette bulunmaya dönüşür. Böylelikle doğayla arasındaki şiddet ilişkisi büyük ölçüde ortadan kalktığı gibi, insanın bu yanını yani vahşi zevklerini teşhir edip düşünsel arka planını tartışır ve reddeder. İnsanı onun zihnindeki dine ulaşmaya ancak doğa öncülük edebilir. Düzensizlik aslına bakılırsa hayatına ilişkin şeylerde öne çıkan düzene rağmen hayatında belirleyici olmuş, evlilik başta olmak üzere bütün düzenlerin içinde düzensizliği yaşamayı bilmiştir. Öte yandan evliliği tamamıyla reddedip kendini hiçbir zaman özgürleştirememiştir. İnsani nedenlerden dolayı acımasız eleştirilerine rağmen evliliğini sürdürmüş, hayatının son günlerinde eşinden ayrı uzun yolculuk, özgürlükle değil, ölümüyle sonuçlanmıştır. Kurumların dışında bir hayatı ve özgürlüğü yaşatmışsa, ölüm yaşatmıştır. Tolstoy, yaşadıklarıyla birlikte farklı disiplinlere dönük ilgisine rağmen, hayatında asıl belirleyicinin hep edebiyat olmasına izin vermiştir. Edebiyatı, tavrını tartışma ve somutlaştırma aracı olarak görmesi, kimi ortalama örnekler dışında derinlikli ve hala tartışılan ürünlerle karşılık bulmuştur. Felsefe, din, politika gibi disiplinler, edebiyatını besleyen öteki olgular olarak zihnini ölünceye kadar meşgul etmiştir. 1856 yılında tanıştığı, varsıl ama yetim Valeria Arseneva ile yaşadığı ve kendi kararıyla son verdiği aşk, Tolstoy'a aile mutluluğunu yazdırır. Genç kız, olgun erkek, dönemin kadın-erkek ilişkisinin neredeyse temel özelliğidir. Bunu öncelikli olarak gençliğin yaşatıp duyurduklarıyla açıklamak mümkündür. Gençlik, tazelik, saflık demektir. Dönemin erkek egemenliği her yaştan erkeğe dünyayı sunarken, bu dünyada kadının kızlığıyla yer alması ve öyle sunulması şart gibi durmaktadır. Kaldı ki Rus erkekliği bunu ahlaki bir durum olarak kabul edip normalleştirmiştir. Soyluların ve ona dahil olan edebiyat erbabının dünyası bu normalleşmeyi erkeklerin lehine iyice genişletmiştir. Günümüz dünyasında bunun en azından ekonomik anlamda özgür ya da değil kadınlarda yoğun olmamakla birlikte, olgun kadın, genç erkek gibi bir sonuca yol açmış olması, kadınların aynı dünyaya pornografik yanıtıdır. Tolstoy'un düzensiz dünyasında da kızlar yoğun olarak yer almıştır. Aile mutluluğu, genç kızla olgun erkek arasındaki evlilikle sonuçlanması muhtemel ilişkiyi, yine olgun erkeğin gözünden söz konusu ederek Rus erkekliğini çoğaltır. Jay Parini'nin biyografik romanı Son İstasyon'dan hareketle benzer bir yakınlık genç erkekler için de söz konusu edilebilir. Ama böyle bir şey varsa bile örtük ve gizli kalmıştır. Tolstoy'un Valeria Arseneva ile ilişkisi gerçekte evlilikle sonuçlanmadan bitmiştir. Hatta ilişkiyi Tolstoy'un kendisi bitirmiştir. Aile mutluluğu ergin erkeğin gözünden, o da Tolstoy'dur, bu ilişkiyi evliliği de içine alan bir tartışmaya dönüştürür. Kız 17 yaşında, erkek 36 yaşındadır. Bu da Rus erkekleri kadar Tolstoy'un kadınlara dönük ilgisinin yaş gibi sınırlara pek aldırış etmediğini gösterir. Sorun gibi duransa, erkeğin baktığı yerin kadının yanından bile geçmemesidir. En azından Tolstoy'un ilişkisinde böyle olmuştur. Yoksa aynı dönemde genç Rus kızlarının da olgun erkeklere karşı pek boş olmadığı yazılabilir. Hatta bunun burjuva hayatı içinde kadın erkek arasında normal bir durum olarak kabul edildiği biliniyor. Burjuva hayatı genç kızlar için her zaman dahil olmak istedikleri dünyadır. Kalıcı ya da geçici hangisi olursa olsun arzulanan bir şeydir. Buradaki arzunun ilişki içinde erkeğin gayretiyle cinsellikle sınırlanması ise sorun olarak durmaz. Açıkçası dün de bugün de kadınların eşitleme ya da tersine çevirme mücadelesine rağmen olgunluk erkekliğe, gençlik kadınlığa ilişkin bir durumdur. Bunu temellendiren tek başına cinsel arzudur. Kadınların kendini rahat ettirecek ve sağlama alacak bir hayat beklentisi yalnızca onların sorunudur. Aile mutluluğu, erkek egemen bakışın her şeyi belirlemesiyle ilerler. Sergey Mihailovich, annenin kızı için düşündüğü erkek kişiliğidir. Maria Alexandrovna ise annesinin düşlediğinin dışında ve farklı bir erkeği arzulamaktadır. Romanın erkek kişisinin insanilik ve koruyuculuk üzerinden oluşturduğu ilişki, bir zaman sonra onları tartışmaya dönüşür. Tartışma en çok da kızlardan Maria'ya odaklanır. Odaklanma, Maria'ya dönük arzuları ve beklentileri de açıklaştırır. Bu haliyle ortaya çıkan tam bir komplimandır. Büyüklük küçüklük arasındaki mesafeyi kapatırsa ancak aşk düşüncesi ve arzusu kapatır. Erkeğin olgunluğuna bağlı olarak genç kızın da içinde genç kızlığını tutan bir olgunluğa sahip olması zorunludur. En azından genç kız hopbalığından kurtulmalıdır. Süreç Sergey'i amca olmaktan çıkarıp Maria'yı seven, Maria'nın sevdiği ve kendine denk bulduğu erkek yapar. Sergey'in çabaları Maria'nın zihninde de böyle bir şeyin oluşmasını sağlar. Ne var ki aradaki yaş farkı erkeği gençlik, kızı olgunluk konusunda ayartsa da gerçek daha mesafelidir. En azından burjuva ahlakı bir yerlerden ilişkinin karşısında yer alırken, iki tarafın ilişkiden anladığını ifade edememesi gibi bir durumu ortaya çıkarır. Hiçbir kadının önünde diz çökmeyen Sergey, erkekliğin ve otoriterliğinin kendisine yönelik ilgiyi artıracağının farkındadır. Güçlü erkek imgesi, sonuç olarak en azından o dönemde, şimdi de pek bir şey değişmemiştir ya, kadını koruyan, kollayan hatta muhafaza eden bir şeydir. Kadınlar evlilik olsun olmasın böyle bir imgeye hem zihinlerinde hem de hayatta hizmet etmekten dolayı mutlu olacaklar, mutlu edileceklerdir. Kaldı ki kızlar kadınlar için mutluluk, başkası için yaşamaktır. Uzun yıllar sonra Witold Gombrowicz bunu insan olmak, kendin olmamak, başkasının belirlediği biçimde yaşamaktır diye genişletecek, erkek egemen dünyanın mutluluk düşüncesini tarihe gönderecektir. Çocuklukla erginlik arasındaki derin ayrımı ancak arzular ortadan kaldırabilir. Çocukluğun özgürlüğü, oyun düşüncesini içine gömmeli, arzusuna yönelmelidir. Erkeği arzulamalı, erkeğin arzusu olmalıdır. Çünkü erkeğin talep ettiği tek şey bu arzulanma ve arzulamadır. Buysa çocukluğun saflığı ve özgürlüğünü hem evliliğin hem de erkek pornografisinin içine alıp başka bir şey haline getirmesine yeter. Erkek, yani koca en önemli varlıktır. Kadın ondan başkası için yaşayamaz. Onun düşündüğünden başka türlüsü olamaz. Kadın ancak bu sayede erkeği mutlu edebilir. Bu ironik olduğu kadar intikamcı bir erkekliğin ürünüdür. Ne var ki bu duygu kadınlığın da kötücül yanını ortaya çıkarır. Rusya o yıllarda kadınlar ve bağlı olarak evlilikler için tehlikelerle de doludur. Erkek dünyası için evli bekar kadınların yaşıyor olması bile erkeklere açık çağrıdır. Bu noktada kızların, kadınların sosyalliğini oluşturan çağrılar ve balolar, eğlenceler, başka erkeklere sürekli çağrı çıkartmanın olanağı olurken, sevgili ya da koca konumundaki erkekler için de kıskançlığın nedenidir. Ne var ki bu durum hiçbir zaman kadının, kızın kendini geri çekmesini getirmez. Soyluların görkemli hayatı ve erkeklerin en azından aynı yatağa girinceye kadarki komplimanları, kadın duygusunu yeterince okşar. Bu ancak başka bir kadının eninde sonunda yıkacağı erkekliğin denetimindeki kadın egemenliğinin de oluşturanıdır. Bunların hepsi sınırlarını erkekliğin çizdiği ve tırnak içine alınması gereken kadın özgürlüğüdür. Kurtulmanın yoluysa yeni bir gerçeklik kurgulamaktır. Bu da baştan duyguları zihinde tutup gerçeklikle arasındaki bağları gevşetmek hatta koparmak olacaktır. Bu durum bir biçimde aşkın soyutluğu gibi algılanmaya açık olmasına rağmen daha çok erkek ve evlilik tarafından belirlenemeyen kadınlığı yatsır ve ilişkiyi imha eder. Tolstoy'a aile mutluluğunu yazdıran, Arseneva'nın özel hocası olduğu dönemde duyup yaşadıklarıdır. İkisi arasındaki ilişki başta öğretmen-öğrenci ilişkisiyken, daha sonra aşk ilişkisine, en azından Tolstoy'un onu aşkla arzulamasına dönüşür. Büyük bir olasılıkla bu tek taraflı bir arzulama ve aşktır. Söz konusu aşkın tek taraflılığıysa tek bir şeye izin verir. Aile mutluluğuna. Gençliğin, tazeliğin Tolstoy'u nasıl etkilediği mektup ve günlüklerinden kolaylıkla tespit edilebilir. Tolstoy büyük ölçüde tek taraflı aşkın evlilikle sonuçlanmayacağının farkındadır. Bunda da tek suçlu kızdır. Tolstoy'un arzuları karşılıksız ve yalnız kalmıştır. Tolstoy kendini de hatalı bulmasına rağmen teselli ile intikamın arasında bir yerde roman oluşur. Erkekleri ve erkekliği haklı çıkartır. Böylelikle aşkın baştaki romantizmi bir anda genç kızlığın ve kadınlığın kötücüllüğüne dönüşüverir. Erkeği ve ruhunu ayartan genç kızın çekiciliği ve saflığı, doğanın içindeki duruşu ve durumu, erkeğin tek taraflı aşkı olması kötücül olanı daha da çoğaltır. Dünya yeterince büyülüdür ama bu geçildiğinde gerçek başkadır. Aile mutluluğu tam da bunu gösterir. Zihnin oluşturup kabul ettiği çoğu zaman hayatta aynı karşılığı bulmaz. Çünkü insan zihnin ürettiğine aşıktır ve bunun gündelik hayatın içindeki karşılığı çoğu zaman başka ve olumsuzdur. Bu da en azından Tolstoy için aile mutluluğunu yazması için yeterli bir nedendir. Renato Poggioli'nin dediği gibi, genç dişiler güvenlik ve korunma özlemi çekerlerken, olgun erkekler bekaret ve saflık peşindedirler ve hayatın henüz mahvetmediği taze, bozulmamış meyveleri arzularlar. Bunlar ancak erkekliği azdırmaya ve ayartmaya yarar. Her ikisi de şiddetli bir erkekliği çağırır. Bizden önce oluşturulan geleneği burada erkeklik belirler, savunur ve temsil eder. Kadın bunun içinde yaşamanın yollarını arar, bulur. Buysa sonuç olarak kadının erkek egemenliğine tabi olmasını getirir. Croce sonatı, evliliğin içindeki erkeği kadın karşısında yüceltmek anlamına gelmeye hazırdır. Ama asıl dert edindiği kıskançlıktır. Bu noktada evlilik kurumunu da sorgulamakta ve kıskançlığı evliliğin bir sonucu olarak kabul etmektedir. Ama tam olarak evlilik karşıtı bir roman olmaktan çok, evliliğe dönük itirazları ve suçlamaları dillendirmektedir. Soyluların dünyası, insan duyguları içinde şehveti ve onun şiddetini, ardından da kıskançlığı çoğaltır. Hem evlilik kurumunu, hem de onun içindeki kadın ve erkeğini erkekliğin gölgesinde oluşturdukları egemenlikleriyle sorgular, hatta bu çoğu zaman bir öz eleştiriye dönüşür. Her iki kitap, kadınlar, dünya ve evlilik karşısında Tolstoy'un erkekliği kadar bunu yadsımaya yönelik tavrını somutlaştırır. Tolstoy'un edebiyatı, bu anlamda dünya kadar kadınlara bakışı ve beklentilerini tartışmanın zeminidir. Çoğu zaman erkek olarak Tolstoy'un ya da bir başkasının erkekliğini, kadının ve kadınlığın kötücülüğü karşısında yüceltir. Yazdıklarındaki öz eleştirel öğelere rağmen böyledir. Savaştan sonra Tolstoy St. Petersburg'a gitti. Ne Çernişevski ve Turgenev'in temsil ettiği iki edebiyatçı grubuyla pek anlaşamadı. 1857'de İsviçre, Fransa ve Almanya'yı kapsayan bir geziye çıktı. Eğitimle ilgilendi. Rusya'ya döndüğünde köylü çocukları için okul açtı. 1860'da çıktığı ikinci Avrupa gezisinde eğitim kurumlarını tekrar inceledi. Bu arada uygarlığı insanı bozan etken olarak kabul etti. Batı uygarlığına dönük eleştirisi, uygarlığın eleştirisine ve karşılığa dönüşmekte gecikmedi. Bu dönemde ve daha sonra yazdıklarında karşılığın izlerine bolca rastlanır. Yanı sıra uygarlığa dönük eleştirileri, kıra dönük ilgisini ve düşüncesini daha olumlamasını sağlar. Doğanın içinde onun eksik, fazla parçası olarak yaşamak ona daha iyi gelir. Rusya'ya döndüğünde serflik kaldırılmış, kölelik sona ermiştir. Tolstoy, bölgesinde eski serflerle toprak sahipleri arasındaki toprak ve borç anlaşmazlıklarını çözmek için yargıç olur. Epey davayı sonuçlandırır. 23 Eylül 1862'de Tolstoy, komşu çiftliğin sahibi olan doktorun kızı Sofya Andeyevna Bers'le evlendi. Bu evlilikten 13 çocuğu oldu. 13 çocuk en azından evliliğin başlarında ilişkilerinin hiç de fena gitmediğini, en azından cinsel anlamda ikisini de mutlu ettiği düşüncesine vardırır. Bu aynı zamanda Tolstoy'un insani yönünü somutlaştırması bir yana, çocuklarıyla her zaman çok iyi olmasa da bir ilişkisi olmasını sağlamıştır. Hatta çocuklar zamanla eşiyle arasında bir duvar olmuşlar, saldırılardan korumuşlardır. Mutlu bir aile hayatı sürdürdüğü bu dönemde, Kazaklar, Sivastopol hikayeleri ve ilk büyük romanı olan Savaş ve Barış'ı yazdı. Ancak aile hayatının dinginliği çok kısa sürdü. 1875'ten sonra yıldan yıla artan bir bunalıma girdi. 1877'de yayımlanan ikinci büyük romanı Anna Karenina bu bunalımın izlerini taşır. Evliliği dünyası olduğu kadar dünyadan kurtulma arzusunu sürekli içinde tutmasını sağladı. Kitaplarında sorguladığı aşk ilişkileri ve evlilik epey bir şey yazıp söylemesini sağlarken mutlu olmasına yetmedi. 50 yıl süren evliliği içinde yaşadığı ama aynı zamanda sorunu olan kurumdur. Evlilik kurumunun içinde de Sofya'nın yeri hep en önler olmuştur. Sofya'nın evdeki görevleri içinde en önemli olanı Tolstoy'un yazdıklarını temize çekmektir. Bu eşinin hem isteyerek hem de şikayetlenerek yaptığı bir şeydir. İstemektedir çünkü Tolstoy'un ilgi duyduğu, sevdiği kadınlar içinde evlendiği kendisidir. Bu da o dönemin Rusya'sındaki kadın ilişkilerini bilen biri için sorun çıkarılmadan halledilmesi gereken bir görev sayılır. Üstelik kendinden sonraki hiçbir kız ya da kadın kalıcılığına zarar verememiş, Sofya kontun karısı olarak kalmıştır. 14 yaşında Kazan'da bir genel evde bekaretini kaybeden Tolstoy onundur. Ama bunların hiçbiri Sofya'nın kıskançlık duygusunu ortadan kaldırmaz, tersine azdırır. Hatta bütün arkadaşları ve onlara gösterdiği ilgi Sofya'nın kıskandığı şeylerdir. Onun kıskançlığı Tolstoy'un etrafındakilere kin duymayı da içerir. J. Parini'nin romanında yazdıklarını doğru kabul edersek, Tolstoy kendine 3 yıl hizmet eden Aksinya adlı kadınla şehvetini dindirmiş, hatta bu ilişkiden Timote adında oğulları olmuştur. Bu Tolstoy'un ara ara başka kadınlara da ilgi gösterdiği ve birlikte olduğu anlamına da gelmektedir. En azından flört etmeyi sevdiği söylenmelidir. Son istasyonda J. Parini Tolstoy'la ilgili olarak Bulgakov'a şunları söyletir. Günahkar bir genç adamdım. Cinsel arzuların esiriydim. Hayvani bir ihtirasın pençesindeydim. Uzun bir mücadele sonucu kurtuldum bunlardan. Yazar Bulgakov'a bahsi, böyle diyor ama ne zaman genç bir hizmetçi kız odaya girse gözlerinin parladığını fark ettim, diye kapattırır. Hayatının son yıllarında Tolstoy'un Çertkov'a ilgi duyduğu, hatta onunla yattığı Parini'nin romanında söz konusu edilmekte, gençliğinde de genç erkeklere ilgi duyduğu, sevdiği de yazılmaktadır. J. Parini'nin biyografik romanı dışında Tolstoy'un erkeklere dönük cinsel ya da değil ilgisinin olup olmadığına ilişkin bilgi yoktur. J. Parini, biyografik bir roman yazmasına rağmen, Sofya'nın kıskançlığının boyutlarını göstermek için böyle bir kurguya başvurmuş olabilir. Sofya'nın bunu rüyasında görmesi, bu ihtimali daha da güçlendirmektedir. Çoğu Rus erkeği gibi şehvetini ve arzularını hayatında ve yazdıklarında geride tutma ve gizli yaşama gereği duymayan Tolstoy'un erkeklere ilgisi, anarşizmi içinde pek yadırgatıcı bir durum olarak da durmaz. Kaldı ki şehvetin kaosu, insan cinsleri arasında yolculuklara her zaman açık olmuştur. Yanı sıra hayatının herhangi bir döneminde erkeklerin farklı cinsel yönelim ve merak içinde olması ne geçmişte ne de bugün olmamış ve olmayacak bir şey değildir. Öte yandan Sofya'yla sorunlu evliliğin bu tür bir karşılık bulması da mümkündür. J. Parini, Tolstoy'un anarşizminin bunu da deneyimlemesi ya da yaşaması gerekir diye düşünmüş ve gerekeni yapmış da olabilir. Sofya'yla hayatı hep tartışmakla ve bunların üstü evlilikle kapanmakla geçmiştir denebilir. Sofya sürekli suçlamış, saldırmış, eleştirmiştir. İkisi de birbirlerinin bencil olduğunu düşünmekte, birbirlerine karşı yapılması gerekenleri ya yapmamakta ya da eksik bırakmaktadır. Sofya ile uzlaşmamasına rağmen terk edip gidememiştir. Tolstoy 1880'den sonra Ortodoks Kilisesini, Hristiyanlıktaki ölümsüzlük düşüncesini ve her türlü iktidarı yadsıyan, kendine özgür bir Hristiyanlık anarşizmini geliştirip savundu. Dogmatik teolojinin eleştirisi, o halde ne yapmalıyız ve Tanrı'nın egemenliği içimizdedir adlı yazılarının yayımlanmasından sonra 1901'de kilise tarafından aforoz edildi. Böylelikle anarşizmle Hristiyanlık arasında kurulan ilişki en azından Tanrı'nın otoritesinden kurtulmuş oldu. Bu dönemde yazdığı İvan İlyiç'in Ölümü, Hacı Murat, Diriliş gibi kitapları, benzer ruhsal arayışları, eleştirdiği sanatı ve dogmalar ve mucizeler üreten kiliseyi yatsımasını derinleştirir. 1900'lerden başlayarak mülkiyet konusundaki radikal fikirleri nedeniyle ailesiyle ilişkisi daha da bozulurken, diğer yandan Rus gençleri arasında daha da tanınmaya başlamıştır. Bu ikisi ruhsal bunalımını ve yalnızlığını artırır. 1910'da ailesini terk etmeye karar vererek yanında en küçük kızı ve doktoruyla yola çıktı. Birkaç gün sonra Astapovo tren istasyonunda zatüreden öldü. Kendi demesiyle kurtuluş, ölüm, kutsanmış ölüm gelmiştir. Tolstoy'un hayatı aynı hayata sorular sormakla ve sorgulamakla geçti. Lev Çestov'dan hareketle hayatın ona oldukça adaletsiz davrandığını söyleyebiliriz. Hayatın adaletsizliği Tolstoy'un acımasızlığının da açıklamasıdır. Kıskanç olmasına rağmen iyicilliği önde tutan bir insanlığa aittir. İyilik insanlığı için temel anlamdır. Hatta bu ürettiği bağlamların en üstünde durur. İyilik Tanrı'dır. Hayatı anlama arzusu, hayatında ve yazdıklarında onu sorgulamak kadar yer kaplar. Düşündüklerine, yazıp söylediklerine inanması onda bir bilinç durumudur. Hatta bu yüzden burjuvalığının karşısına mucikliğini çıkarmış, onlar gibi yaşayamamışsa da onların içinde olmuş, onlar gibi giyinmiştir. Uzun zaman kendi sobasını yakmış, odasını toplamış, tarlada çalışmıştır. Bağlı olarak şehre her zaman eleştirel bakmıştır. Şehri uygarlığın sonucu kabul ettiğinden reddetmiştir. Evlilik içinde yaşamak zorunda kaldığı şeylerin hepsi edebiyatçının kaderi olarak kabul edilmeye açıktır. Dünyaya ve evliliğe akılla bakmaya çalışması bile bu kaderi değiştirememiştir. Devletin ve aklın kurguladığı ve dayattığı evlilik, akla rağmen insanın sorunudur. Tolstoy'un ölümüne kadar 50 yıl süren evliliğinin somutlaştırdığı da budur. Bu noktada Sofya'nın Tolstoy'u, Tolstoy'un Sofya'yı ne kadar sevdiği, aşık olup olmadıkları gibisinden sorular anlamsız kalır. 18. yüzyıl evliliğin yüzyılı olduğu kadar, evliliğin en azından okuyup yazanlar tarafından sorgulandığı, hatta yadsındığı dönemdir. Bunu en iyi Tolstoy'un hayatında ve yazdıklarında görürüz. Soyluların dünyasında kadınlarla şehvetle yaşananlar, erkek egemenliğinin alanında kaldığı için aynı dünyaya sorun olarak geri dönmüştür. Başlangıçta mutluluk ve hazzın kaynağı olan ilişkiler, Tolstoy'un geçirdiği düşünsel dönüşümlerle birlikte yadsınmıştır. Ama bu bile Tolstoy'un genç kızlara dönük arzu ve ilgisini köreltememiştir. Neredeyse ölünceye kadar en azından ruhunun bunları yaşamasına izin vermiştir. Tolstoy'un insana ve insani olana dönük ilgisinin de bunda katkısı olmuştur. Yazıya yansıyan ruhsallığın ve onun ürettiğinin dünyada yaşanmasını arzulamak doğal bir durumdur. Evlilik, devlet tarafından arzuların bir yerine sabitlenmiştir. Hatta evlilik bu arzuların nihai sonucu olarak baştan kabul edilmiş ve dayatılmıştır. Tolstoy'un ne anarşizmi ne de insaniliği, evlilik ve o evliliğin içinden konuşan Sofya'ya, kurguladığı dünyaya yetmediğinden ikisi arasındaki yoğun çatışmaya engel olamamıştır. Aşk, evliliğin dışında ancak aşktır. Tolstoy'un evliliğin içinde yaşadıklarının çoğunu aşk olarak kabul etmesi bile bunu değiştirememiştir. Yanı sıra bilincini ne Sofya'ya ne de çocuklarına geçirebilmiştir. Anlaşılamamış olması kendinden çok yaşadığı dünya ile ilgilidir. Tek en küçük kızının kendini biraz olsun anladığını kabul etmiştir. Hayat en çok eşler arasında birlik değil, uçurumdur. Güç olan aşk, evlilik karşısında güçsüzlüktür. Yaşama nedeni olmaktan çıkıp ölüme yaklaştırır. Aşk, hayatın evlilik denen derinliğinde boğulup gitmiştir. Ama Tolstoy'un ruhu aşkla, şehvetle, anarşiyle dünyamızda dolanıp durmakta, akılda hala arzuları düzenlemek için insana dünyayı dar etmektedir.